بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المحلي، أوردايس. Evet. وأما المحلي، إملي محلي وبنا جلنجة. يعني محلي derken وأما الإعراب المحلي، إملي محلي إعرابا جلنجة. Değil mi? Mahalli İrab. Mahalli İrab neydi? اَلَّذ۪ي هُوَ قِسْمٌ ثَالِثٌ مِنَ الْاَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ. Evet. لِلْتَقْسِمِ الرَّابِعِ. Dörtlü taksimdeki üçüncü taksimin üçüncü kısmı. Üçüncü taksim neydi? بِحَسَبِ النَّوْعِ بِحَسَبِ الصِّفَةِ. بِحَسَبِ الصِّفَةِ İrab لَفْضِيٌ أو تقديري أو محلي. تمام. إيراب بحسب الذات والحقيقات 10. إيراب بحسب المحل 9. إيراب بحسب النوع. أفهم. إيراب بحسب النوع 4. إيراب بحسب الصفة 3. تمام. إيراب بحسب النوع 4. رف ناس جر مختص بالاسم. Cezil muhtasım bir fiil. İrab bi hasebi sıfe. Bu da kaçtı? 3. Lafzi, takdiri, mahal. Şimdi dördüncü taksimdi bu. Değil mi? Bir taksimin Rabbi. Bak böyle diyor. اَلَّذ۪ي بُ مُحَلِّي رَبْ هُوَ قِسْمٌ ثَالِثٌ. Üçüncü kısım. مِنَ الْاَقْسَامِ ثَالِثٌ. Üç kısımdan üçüncü kısım. Üç kısım neydi? Lafzı, takdir-i mahalli. لِلْتَقْسِمِ الرَّابِعِ dördüncü taksimi. Dedik ki, التَقْسِمُ الرَّابِعُ dördüncü taksim. بِحَسَبِ الصِّفَةِ sıfat itibariyledir. O da kaç tane? Üç. Lafzı, takdir-i mahalli. Tamam. Mahalli İrab. Peki İrab'ın mahalli olması nerede olur? Emma'dan sonra vakı olan mübtedanın haberine. Fa'nın duhulu, fa gelmesi vacip. Fefi mevza'ayni. İki yerde İrab mahalli olur. Ahaduhuma. Ahaduhuma. Onlardan bir tanesi. O iki yerden bir tanesi. El ismul mu'rabu. Mu'rab bir isim. El ismu isim. Öyle isim ki el mu'rabu. Mu'rab. Yani mebni değil o. Mu'rab bir isim. Ama öyle murabbir isim ki el müşteğilu ahiruhu. Ahiri meşgul olan. Ahiri müşteğil ne demek? Ahiri alıkonmuş. Ahirinde var. Ahirinde bulunuyor. Bir i'rabin bir i'rab ile alıkonulmuş. Yani ahirinde bir i'rab var. Öyle bir i'rab ki gayri mahkiyi. Hikaye edilen bir i'rab değil. Ne demek hikaye edilen bir irab? Hakiki bir irab. Hakikaten orada bir irab var. O irab varken diğer bir irabın açığa çıkması mümkün değil. İki tane irab birinden kelimenin ahirinde ortaya çıkabilir mi? Yok. Şimdi bak, bir irabın ahirinde bir irab bulunmasıyla meşgul. Ahirinde bir irab var. O irab sebebiyle diğer irab mahalli konumuna düşüyor. Peki o irab hakiki midir, mahki midir? Diyor ki gayri mahki, hikaye edilmemiş. Çünkü biz geçenki dersimizde gördük. Eğer ki murebin ahirinde mahki irab olsa, irab-ı mahki olsa veya binayı mahki bile olsa, musannifin indine göre ne oluyor? İrab takdiri oluyor. فَإِنَّهُ لَوْ اِشْتَغَلَ بِالْاِعْرَابِ الْمَحْكِيِ İrab-ı Mahki ile meşgul olsa ahire, ahirinde İrab-ı Mahki var olsa bulunsa يَكُنُ اِعْرَابُ تَقْدِرِيًا İrab ne oluyor? Takdiri oluyor. Hatırla. تَيَبَّتَ شَرَّان. Değil mi? مَنْ زَيْدَن. Değil mi? Evet. Örnek. نَحْمَ مَرَارْتُ بِزَيْدِن. Merartu ben uğradım bi Zeyd'in Zeyd'e. Şimdi Zeyd'e bak. Fe innehu fe inne şe'ne şan Durum şu ki yuhkemu ala mahalli zeydin. Zeydin mahalline hüküm veriliyor. Yuhkemu hükmediliyor ala mahalli zeydin. Zeydin mahalline bin nasbi. Bin nasbi bi kevnihi mensube. Mensup olmasıyla hüküm veriliyor. Ne üzerine mensup? Alel mef'uliyeti. Alel mef'uliyeti. Ala kevnihi mef'ulen bihi gayre salih. Mef'ulü bi gayre salih olması üzere, tamam mı? Mensup olduğu hakkında hüküm veriliyor. Yani diyoruz ki merartu bi zeydin, zeyd lafzen mecrur bilba ile mahallen mensup mef'ulü bi gayre salih diyor. Tamam. Peki niye zeydin mahalline böyle bir hüküm verildi? Nasıl bir hüküm verildi? Likevni ahiri zeydin meşgulen bil cer. Cer ile meşguldür. Ellezi o cer ki huve muktaza el ba. El cerdi. Cer harfi olan ba'nın gereğidir. İktizasıdır yani. Şimdi dikkat ederseniz ala zeydin dedi bak. Ala mahalli zeydin dedi. Ala bi zeydin demedi. Dikkat ettiniz mi oraya? Ala bi zeydin değil, ala zeydin. Değil mi? Ha. Ve innema kâle, bak onu Şarih Hazretleri burada söylüyor. Ve innema kâle ala mahalli zeydin. Ve lem yekul demedi ala mahallil cârri vel mecrûr. Cârr mecrûr mahalline demedi. Niye? Liyekûne işareten ile ennen nasbel mahalliye mahallin nasb innema huve fil mecrûr. O mecrûrdadır. اَلَّذِ هُوَ زَيْتْ O da zeyttir. La değil fi مَجْمُعِ الْجَارِ وَالْمَجْرُ Car mecrun hepsi de öyle yapılıyor. Deniyor ki car mecrur, car ma'al mecrur, İrab'da ma'al mecrur. Yok kardeşim ya. Ne alakası var? Car ma'al mecrur. Ya öyle bir şey yok. لِيَنَّ الْجَارَ جَارِ لَيْسَ بِمَقْسُودٍ فِي تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِالْمَفْعُولِ Mef'ule taalluk etmekte. Fiilin maksudu ba değil, zeydin kendisidir. Zeydi mef'ulü bih alıyor. E peki harf-i cer nedir? Belil car vesiletun fi ifdai ma'nil amili ilel mecrur. Amilin manasını mecrura taşımakta bir yardımcı alettir, vesiledir. Tamam mı? Yani o zaman yani harf-i cer nedir orada? Harf-i cer muftidir. Yani ulaştıran, götürendir, vesiledir. Araçtır. Ulaştırılan ise burada kimdir? Zeyd. Zeyd'dir. O zaman Zeyd'in mahalli mensuptur. Tamam. Peki. وَكَذَا اَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ Bak bak. وَكَذَا aynı şekilde yani كَمَا يُحْكَمُ عَلَى مَحَلِّ زَيْدٍ Zeyd'in mahalline ki el mecrur o mecrurdur lafzen el mecrur lafzen mecruren zeydin mahalline hüküm verildiği gibi efendim orada tabi mef'uliyetle hüküm verildi yuhkemu eydan yine hüküm veriliyor fi nahvi a'cebeni darbu zeydin a'cebe şaşırttı hayrete düşürdü ni beni darbu zeydin Zeyd'in vurması beni hayrete düşürdü gibi terkiplerde hüküm veriliyor. Yine hüküm veriliyor Zeyd'in mahalline. Tamam mı? Zeyd'in mahalline ne yapılıyor? Hüküm veriliyor. Fakat Zeyd'in mahalline hüküm veriliyor. Burada fakat yukarıda nasb ile hüküm verilmişti. Burada nasb ile hüküm verilmiyor. Yani. Burada ref ile hüküm veriliyor. Fail oluyor çünkü. Darbun faili Zeyd'dir. Ve murra bi Zeyd'in. Murra bi Zeyd'indeki Zeyd'in mahalline de ne yapıldı? Yine hüküm verildi. Tamam. Aynı şekilde. Yani nasıl ki merartu bi Zeyd'indeki Zeyd'in mahalline hüküm verildi. Ve keza. Keza'yı tefsir et. Ve keza. Aynı şekilde. Yani kema yuhkemu ala mahalli Zeyd. Zeyd'in mahalline hüküm verildiği gibi yuhkem. Yine hüküm veriliyor. Ala mahalli zeyd. Nerede hüküm veriliyor? Fi a'cebeni darbu zeydin, murra bi zeydin gibi terkiplerde zeydin mahalline hüküm veriliyor. Evet. Öyleyse fe zeydun. Zeyd lafzı. Fezeydun. Fezeydun. Zeyt lafzı. Felafzu zeyt. Zeyt lafzı. Evet. Fezeydun. Zeyt lafzı. Yani ellezî vaka'a fil misaleyn. Şu iki misalimizde vak olan zeyt lafzı. Hangi iki misal? Darbu zeydin. Murra bi zeytindeki zeyt lafızları. Bu zeyt lafzı. Merfu'ul mahalli. Mahallen merfudur. Merfu'ul mahalli. Mahallen merfudur. Ne üzerine mahallen merfudur? Alel fa'iliyeti. Yani ala kevnihi fa'ile. Alel fa'iliyeti. Ala kevnihi fa'ile. Fa'il olmak üzere. Nerede fa'il olmak üzere? Fil evveli. Yani fil misali el evveli. Birinci misalde faildir. Darbun faili zeyttir. Ve naibiyeti. Evet. Ve ala kevnihi naibel fa'ile. Naib-i fail olmak üzere de mahallen merfudur. Nerede? Fi'l-thâni. Evet. Fi'l-misâli'l-thâni. İkinci misalde. Murra meçhul fiildir. Ne yaptı? Zeydi mahallen refetti. Naib-i fail aldı. Lafzen meçhul, mahallen merfu, naib-i fail. Tamam. Ve'l-thâni ikincisi. İkincisi nedir? Yani el-mevza'u'l-thâni min el mevdaayni. Evet. Evet. İki mevziden. Yani iki mevzi neydi? Min el i'rabil mahalli. Mahalli i'rab'tan iki mevzi var dedik. Birincisi ahirinde i'rab-ı hakiki bulunan murab isim. İkincisi de el mebniyyu mebni. Tamam. El mebniyyu mebni. Evet. Mebni derken burada kastettiğim mebni, mebni arız değil mi? Mebni arız. Evet. Şimdi mebni arız, mebni arız. Mebni asıl var bir de. Mebni asıl. Mebni asıl neydi? Harfler. Bütün harfler mebnidir. İki, madiler. Bütün madiler mebnidir. Üç, emri hazırla. Bunların hepsi mebnidir. Bunların irabı yok. La mahalle. Değil mi? Ama mebni arıza gelince, mesela mebni arıza, bir tane örnek verelim. Ca'eni men darabe. O men orada faildir. Peki irab açığa çıktı mı? Tevekkelna ala men la ye'til hayru illa min cihetihi. Ala men. Ne diyoruz? Mahallen mecbur. Mebnidir çünkü. Diyor, o men kalksa orada. Yerine Allah lafzı gelse alallahi. Ne yapacak? İrab açığa çıkacak. Evet. Ve. Şimdi biz mebni, asıl, arız diye ayırmadan bir tarifini yapalım. Ve o. Yani mebni. Tabi burada mahalli irab olan mebni ile kastedilen neydi? Mebni arız. Onu biliyoruz. Mebni arız. Niye mebni olmuyoruz? Mebni asla benzediğinden dolayı. Tamam. Evet. Ve o. Yani el mebni bil ma'nel am. Yani umum manayla mebni. Eşşamil, şamil olan, lil asli vel arızi, mebni aslı ve mebni arıza şamil olan şekilde. Mebni demek ne demektir? Ma, o kelime ki mebni. Kâne hareketuhu ve sükûnuhu, kâne ola hareketuhu, onun harekesi ve sükûnuhu ve onun sükûnü ola, la bi amili, amil sebebiyle olmayandır. La bi amili. Harekesi ve sükûnü nedir? La bi amildir. Ne demek? La yekûnü, la yekûnü, la yekûnü, evet, la yekûnü, bi sebebi amilin, amil sebebiyle olmayandır. Harekesinde, sükûnünde amilin tesiri bulunmayan, amilin etkisi bulunmayan kelimelere mebni denir. Bihilafil mu'rabi, mu'rab bunun aksinedir. Fehüve o mu'rab, ma o kelime ki kâne hareketuhu ve sükûnuhu bi amilin, bi sebebi amil, amil sebebiyle olur. Yani onun başına amil geliyor. Ahirinde hareket hükmünde ne yapıyor? Değişiklik meydana getiriyor. Peki. Vel mebniyü mebni. Ne üzerine olucudur? Kainun ala nev'in. İki nevi üzerine olucudur. Bir. Mebniyül asli. Evet. Asıl mebni. Yani. Evet. Mebni huvel asıl yani. Asıldan olan mebni yani. İzafet beyaniyedir yani. Tamam. Mebniyün mebni yani. Ellezi huvel asıl yani. Asıl olan mebni. Evet. Bir de ve mebniyül arızı. Arız mebni. Yani ellezi huvel arız. Arizi olan mebni. Aslında mebni olmayacaktı. Ama müşabet meydana geldiği için mebnilik olmuş. Vel evvelü birincisi yani mebni asıl. Nedir? Erba'atun dört tane. El harfu harf. Vel madi fiili madi. Bu ikisini öne aldı. Niye? Muttefakun aleyhti bunlar. Değil mi? Bunların üzerine ittifak edilmiş yani. Harf. Herkese göre mebnidir. Fiil madi. Bütün ulemaya göre, nahviyine göre mebnidir. Peki. Vel emru emir. Bir de. Ama nasıl emir? Bi gayri lami. Lamsız olan emir. Tamam mı? Lamsız. Yani emr-i hadir. Bu kime göre mebnidir? İndel basriyin. Bu basrılara göre mebnidir. Liyennev indel kufiyin. Kufilere göre muğrabun muğraptır değil mi? Ala ennehu meczumun bilamin mukadderati. Lam-ı mukadder ile meczumdur. Vel cümletü bir de cümle. Dördüncüsü. Cümle de mebnidir diyoruz. Mebni asıldır diyoruz ama yer yer ne oluyor? Ona da irab veriliyor. Arkada geçmişti. İrabı. Görmüştük onları. Peki ve sani ikincisi. Ve nev'u sani minen nev'ayni. Mebninin iki nev'i vardı. İki nev'den ikincisi ki el mebniyül arız. Mebni arıza gelince mebni arız nedir? Ala nev'ayni. O da iki nevidir. Birincisi iki nevi'den bedel dersen lazimin ve gayri lazimin veya da el evvelü birincisi nedir? Lazimun. Değil mi? Evet. Mebni arız lazım ve gayri lazimin bir de mebni arız gayri lazım. Ve lazimu. Gelelim buna. El mebniyül arızu el lazimu. Mebni arız lazıma gelince ma ol lafız ki la yenfekkü anil bina. Tamam. Mebnilikten ayrılmaz. Ne demek? La yusta'melu mu'raben asla. Asla mu'rab olarak kullanılmaz. Asla mu'rab olarak kullanılmıyor. Yani her zaman mebnidir. Ve o mebni arız lazım nedir? Bir. El muzmeratü zamirler. Kelime dersinde yapıyoruz bunu. Ve esma'ül işarati. İşaret isimleri. Vel mevsulatü. Mevsuller. Ama gayra eyyin ve eyyet. Eyyün ve eyyetünün dışındaki mevsuller ki fe'in nevma mu'raba. Bu ikisi mu'rabtır. Mu'rab oluyor. Tabi bunların da silesinin başı asfediliyor bazen. Değil mi? Silesinin başı asfedildiği zaman yine ne oluyor? Mebni oluyor. Eyyühüm eşeddü alerrahmani. Eyyühüm. Orada mebni ala damdır. Ve esmaul ef'ali fiil isimleri. Fiil isimlerini gördük. Değil mi? Ha zeyden. Hayye hele. Belhe. Şettane. Heyhate. Teraki. Nezali. Bunlar. İster emir manasında, ister madı manasında, ister muzari manasında. Üffin. Muzari manasında. Ne olursa olsun. Bütün fiil isimleri nedir? Mebni. Mesela heyhate mebniyün alel fetihti, teraki mebni alel kesirdir yani. Ve kat sebakat. Bu zikredilenlerin hepsi geçti kardeşim. Ve kat sebakat. Hâdihil mezkurat. Şu zikredilenler geçti. Minel mudmerat, ondan sonra min esmali işarat, minel mevsulat. Buna hepsi anlatıldı, geçti. Daha nedir mebni arız lazım? Ve ma o lafız ki ve ma o lafız o isim ki kâne oldu ne üzerine oldu ala feali. Evet hale kevnihi yani ala feali. Ve ma o isim ki kâne oldu ala feali feali vezni üzerine oldu. Yani ala hadel vezni yani bu vezin üzerine olan isim ne oldu halde? Masdara. Masdar marife yani. Hale kevnihi masdaran marifete. Marife olan masdar olduğu halde feali vezni üzerine olan her isim. Ve ma isim ki kâne oldu. Nedir oldu? Ala vezni feali. Feali vezni üzerine oldu ama o feali ne oldu halde? Masdaran. Hale kevnihi masdaran. Masdaran. Ne gibi? Kefecari. Fecari gibi. Ne manasını taşıyor? Bi ma'nel fucur. El fucur manasını taşıyor. Fecari. Değil mi? El fucur. Belirli bir fucur yani. Günah işlenmesi. Evveyat da ne oldu halde o feali? Sıfeten sıfat oldu halde. Nahvi. Ya fesaki. Ey fasika. Kadın. Ya habasi. Ya habasi. Ey habise. Ya fasikatü demek. Ya habisetü. Evveyat da ne oldu halde o feali? Alemen. Alem oldu halde. Neye alem oldu halde? Ne için alem? Lil müennesi, müennesi alem. Nahvu hazami. Hazami. Kime göre bu? Şimdi mastar oldu halde. Sıfat oldu halde, alem oldu halde. Feali mebniyün alel kesirdir. Evet. Kime göre? İnde ehlil hicazi. Hicaz ehline göre mebnidir. Bu kayıtla kayıtlıyor. Yani bu veznin, tamam mı? Kevnu hadel vezni mebniyen, tamam mı? Mebni olması, inde kevni masdaran ev sıfeten, tamam. İttifakidir. Sıkıntı yok. Ve kevnu mebniyen, inde kevni alemen lil müennes, müennesi alem olarak mebni olması ise diyor, innema huve inde ehlil hicaz. Sevabun kâne fi ahiri ra, ister ahirinde ra bulunsun, hadari, tamari gibi. Ev ve yatella, ahirinde bulunmasın. Hazami gibi, katame gibi, hazame gibi, hazami, katame fark etme. Tamam mı? İndeki alemin mühendisi, tamam. Ve emma inde beni temim, temim kabilesine göre ise, temim kabilesi var, temim kabilesine göre, fe inkâne fi ahiri ra, ahirinde ra varsa, tamari, bevari gibi, fe ve inde ekserihim mebniye. Onlar yine mebnidir, mureb değildir. Peki. Nasıl muğrabdır? Gayr-ı musarif olarak muğrabdır. Şey, ra bulunursa mebnidir. Tamam, aynı şey gibi. Ve in lem yekun fihi ra, ra bulunmazsa feve mu'rabun, o zaman muğrabdır. He. Ca'eni hada, ca'etni hadamu, ra'aytu hadame, merartu bi hadame diyor. Gayr-ı musarif olarak irab ediyor. Beni temel. Ama Hicaz'a göre ca'etni hadami. Ra'aytu hadami, marartu bi hadami, mebni alel kesir. Tamam. Evet. Vel asvatu sesler. Bu sesler de nedir? Mebni, arız lazımdır. Ve ve ses nedir? Sesi şimdi ikiye ayırıyor. Lafzun, bir lafız ki. Hukiye bihi, hukiye, hikaye edildi bi onunla. Ne hikaye edildi? Savtun, ses hikaye edildi. Onun ile ne yapılmış? Ses hikaye edilmiş. Yani o bir mana evaz edilmiş değil. Ama adam onunla ne yapıyor? Sesi hikaye ediyor. Ne gibi? Kegaklı. Kegaklı. Kegaklı diyor. Mesela karganın sesini ne yapıyor? Hikaye. Kegaklı. Kegaklı. Kegaklı. Mü. Yapıyor mesela. Ay. Ay. Eşek sesi çıkartıyor. Onu hikaye ediyor. Evet da. Yani bir ses hikaye edilmiyor da suvite bihi. Suvite seslenildi bi onunla. Onunla sesleniliyor. Lilbehaime. Hayvana onunla sesleniliyor. Yani hayvana. Yani hayvandan dolayı yani hayvanı teşvik etmek için veya bir yerde mi çüş bari çüş. İşte, ne bileyim. Başka sesler de var. Değil mi? Bili bili bili yapıyor. Mesela. Ne bileyim işte. Mesela Arap ne diyormuş? Kenahhi. Nah. Deveyi çökertmek için. Nah. O da çöküyormuş. Yani. Bir fethin önü ve kitle. Ha. Tamam mı? Evet. Ve emma bir fethi ateşli de ha. Evet yani şeddesi de var diyor ha'da. Sükun de var diyor. Nah, nahi. Nahi. Kenahhi. Nah. Nahi dedi mi deve çöküyormuş. Bizde ne diyorlar? Hayvanların falan çökertmek için. Evet, çobanlık yaptığında ne derler mesela? Mesela çöktüler bizde. Hangi hayvan çökertecek hocam? Ya inek minek çökmez mi? Yok. İnek bir yere girmesin diye o zaman. Ha? Bir yere girmesin. O zaman oha dersin. Oha ha? Mesela giriyor, bostan o şeylerden. Anladım, fark etmedi. Oha! Oha diye ses anlar o. Oha dersen döner. Hemen döner ha, evet. Girme. Tamam işte bak. Ya da affedersin, hoş! Yani, tamam. Hoş biraz da köpeğe sanki deniyor. Tabii. Hoş! Hoş köpeğe canım. Hemen atlıyor gidiyor. Müstanbeldir yani, evet, var yani bunda. Bizim orada böyle şey durmak gibi, hop şşş derler o durur. He. Peki ya, burada kalalım. Rahata Godzilla abi. Evet, Bab-ı Mürekkebat'ta kalalım yeter. Evet, buyur hocam.